Куриче? Fantastic. Čia ble. Ble. Tai bus... Bus A, taip. Yeah. išverkėt. Raudojat. Nu, o ką kas daryt? Bliuzą. Jaučiasi, kad jau rinkimai prasidėjo. Sakoma, inteligentai nelabai kaip klojasi, kaip sakoma. A parinkimų davus blogiau. Na buku P, kaip sakoma. Na, taip, taip. Vidėt.